qadar yeey luñu wax waaw dindi yalla dal du dogal dal do manam dogal bi dal voilà nit moy dog nit moy tan ay mbirum nit moy dogal ay affaiream jeufami mom moko def moko créer manam wax ji lim koy tonto lim len di tonto moy le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax ne del ñaan mel mu mussel la ci shaytané mo lay wone du yow yaay sey maître affaire parce que bu don yow yaay sey yeuf yi bop kon do ñaan yalla mu mussel la ci shaytané ya ci mussel sa bop mais xamna ne yow mano du yow yaay def yalla moy def moy dogal kon nak ñaan ko mom waye tamit day tontu jabar yeeyi expression bi wax di mom le fait que yalla digal ñuko day tontu tamit jabar yeeyi jabaray yi ñom luñu wax jabaray di ñu lepp yalla ko dogal ñu nit ñu ñu do ci dara yow amoo ci ben responsabilité yalla da la forcer mbir yi rek melni machine bu ñuy doxal lool tamit lim ko tonto moy daf ne la yow waxal yow neel man ma ngi muslu ci yalla parce que tamit hein il faut yow nga indi nga wax ne yow da nga am responsabilité wa bo beugé yalla mussel la waxal yalla moy dogal deug la mais yow defal wax kon bu boba lolou day tontu jabar yeeyi tamit manam expression bi moy a'udhu billahi minash shaitani rajim bok na ci liñ ci jangé moy yalla rek lañ wara laqatu yalla mom lañ wara laqatu ci ginnawam te mom rek moñu mëna mussel motax yeneen yi ñi ci tek yépp moy billahi la a'udhu billahi swat as-samiul alim yoy turam la tour yalla la min shaytan rajim te mom rak mom mo meuna musalat kon cela veut dire que kep ko xamantene beug na mucc ci shaytané kep ko xamantene beug na loru aduna ak alakhirah laxas jogi ci mom dem nako ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala la laqatu ci ginnaw bok na ci li nga xamantene mom lañuy jangé tamit ci hein expression bi moy shaytané existé na mo shaytan existé na parce que il faut pas tamit ñu nan ñom existé wuñu comme niko yenn ñi di wax wax yoy dal ay wax la mëna na dal lool amul yoy ki dédé shaytané amna par contre nak li amul moy li nga xamantene mom la wolof yi di tuddé dëmm mom amul d'ailleurs sax wolof yi ñom xamnañ ni amul ndax dañ koy wax dañuy wax né dañ koy togn kuñ koy di ñom dañuy wax na dañ ko toy voilà mais kon shaytané légui nak shaytané ay catégorie lañ dafa am shaytané jinné am shaytané nit yalla comme nim waxe wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin shayatinan insu wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena yenent bu nek defal nañ ko mu am ay non yo xamantene ay sheytaane jinne lañ ak nit la xamantene nek dañuy deewante seenu chaaha waxu chaahan wa dañuy deewante seen waxu chaahan manam lool moy lan moy sheytaane jinne yi ñom buñ amay information wala yoy dañuy ñew ci sheytaane nit ñi di leen ko jox wala bok ñu leen di deey def leen nangam wax leen nangam di len xalat lo ay xalat yu ñaaw motax lay la nga gis nit ko xamantene day wax mu leena ni ki sheytaane wax ci lamina parce que lim lay diggal li lu bon la lo xamne yaakaaru ni xana ci doomu adama kesse da nako def parce que mom mujju na nek sheytaane mom itam manam kon lool moy ben benen bi moy sheytaane jinne ñom ñi dañuy deeyante di waxante ay seeni plan motax ñuy graw motax ñu danger motax niki nonu sheytaane nit ñi dañuy liggeyal sheytaane jinne yi et vice versa wa motax sheytaane bobu nak bu ñewé ci doomu adama li lay wan dangerosité moy bu la wéddi lo yalla ba paré moy xam nga alcorane dañu inna shayatin la yuhuna ila awliya'ihim li yujadilu wa inna shayatin li yor bo moy sheytaane la yuhuna giñnaani dañuy wahyu ila awliya'ihim ci sen way mengoy manam ni sen partenaire ni jaajlu ko bu ko defé ni tagassante yeen julit ni di wérante yeen mais xam nga comme inna kayda shaytan kana daif al fakh shaytan amul doole en fait shaytan amul doole comme niko gaay di wax shaytan da beur doole del shaytan amul doole yalla moko wax mais par rapport ak ñun amna doole par rapport ak yalla la amul doole mais par rapport ak ñun mom mo no man buñu wa buñu shaytané rek ci am motax shaytané jinné ak shaytané manam shaytané kon mo ne inna shaytana la yuhuna law la yahim shaytané jinné dañuy wax yu seen shaytané nit ñi ci testam légui mu def fi ben masala moy est ce que shaytané nit mën na ci mucc go xamantene day mujj dem ba not len dañ nan la waw yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ne nit ku nek amna ñaari shaytané yu nek ci wétam wa ño xamantene tout temps ñokoy jema digël lu bon tout temps ñokoy jëfi fu bon wala bok astaghfirullah amna shaytané bok amna shaytané moy karim wala légi shaytané bobu su ko défé suñu yentou sallam né man nak dem na ba not na sama boss ba légui julit la motax duma digëlati lu wat alhamdullilah yentou yalla sulayman alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñu yëgal ci alquran né shaytané doon nañ ko ligéyal dem na ba not leen ñëmi wuñu won def dara wa inna wa min ash-shayatin man yaghusun lahu wa ya'maluna lahu a'malan duna dhalika amna ci shaytan yo xamne dañ dan ko dan xoussal ci geejgi diko ki dat han diko jëlol ci ay or ak diko ligéyal yeneen xéet ligéy yu demé ko diko defal ay ndabak diko tabaxal ay kërok et cetera mais mom daf leen noton kon yalla mën na may doomu adama mu mëna not shaytané motax sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu mom shaytané dañ ko ragalon comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax inna shaytana la yakhafu minka ya ibn al-khattab wala huwa billadhi nafsi bi yadi ma salaka umar wadiya illa salaka fajjan illa salaka salaka shaytan fajjan akhar shaytan hatta ab ci benen wax sa daf ni ñent fukki fan shaytan umar radhiyallahu anhu jaare ci benn mel han shaytané duñ fa ñëmé jaar ñent 40 jours 40 jours duñ fa ñëmé jaar ah lolou yep mom dalay wone shaytané han ah bu yagne doto manam a un moment na doto la mana manam nit mën na yegg fo xamanteni doto la mana wax dara yalla ci yalla bolé légui nak mu def fi benn mana lan moy sabab bi tax lan moy sabab yi gëna tax wala bok bi tax shaytané di mëna dugg lo adam ak lan moy li nga xamanteni bu ko nit ki saxowé shaytané du ko mëna jëlé dañ nan la bi li nga xamne mom moy tax shaytané di mëna dugg doomu adam ben moy bakkar ñaar moy baña tuddu yalla sama borom subhanahu wa ta'ala fa wa man ya'sa an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qareen wa innahum la yasuddunhum 'an as-sabeel انه ومن يعصى ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قرين في سوره الزخرف لا نده ومن يعصى ذكر الرحمن نقيد له الشيطان فهو له قرين حتى وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين apre yalla wala yam fawkum yawma izdaltu annakum fi al'adabi mustalikun fatat tusna sama wata di ngam kan fi dalal ni wir famel wa man luma jaxal moy gisuma ko ban sal la ne lol zukhruf la wara nekk ha mi ngi ni wala wa lol la wa nima ko waxe non la sax wa man ya'sha an dhikr rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa muna wa man kep ko xamne ya'su da nga du moyu da nga baye an dhikr allah ci du an dhikr rahmani ci du tuddu yalla dal diko fatali ko manam di tuddu yalla ak diko fataliko di sikkar lu bari di tuddu yalla lu bari di jang alquran lu bari di han di jeggulu yalla lu bari di def salat ala nabi yu bari han ratna salat fatihi di def ay et cetera yu bari yoyu ak diko xalat ak di tok jotay buñ koy tuddé yoy moy tax shaytanu bayila parce que daf ni ñi nga xamné ñom duñ def lolu yalla nu qayyid lahu shaytanan yalla ne dañ koy andal dañ koy bolé ak ab shaytané fo wolo ko xar mu nek andandom lekkolok mom wa innahum tashaytanu yoy kat la yasuddunhum ginnani dañ len di dum moyro dañ len di sank an sabil wulif yon wu djubbi wa yahtabuna te gay ñom ñi ngi ñort di formé annahum muhtadun ne ñom kat ñom tabarakallah ñu djub lañ ñu bax lañ fek sank nañu bu yag dañuy dem ba dootu ñu xamanté digënté lu bax lu wa dañuy ne ci lu bon dig defé nañ lu bax lañ waye hatta idha jaana mbété ñu dik ñom ñaar nak mom ak shaytan bi yowmal qiyam yalla da leen di bolé wat ñu déccé wat ñom ñaar ñu dik ci yalla xala bu ko defé waja nan yalla ita bayni wa baynaka bo dal mashaqin aka neexon aduna sama digënté ak yow mu nekk sori way digënté penko ko saw fa bi sal qarin gogu andale gogu andal ak mako bon lolou motax nit dinay andak te kokou sheytane bobu mën na baña nek sheytane jinné day nek nit parfois mais lolou likoy waral lolou tax ay andando yu bon bok na ci likoy attirer moy nek ci lu bon sheytane nit bi ko moy comme nit yi ni di dox nit ñi lay doon ñoo dakk lo rek xam nga sheytane jinné bo né a'udhu billahi minash shaytanir rajim ak yoy ñu dem ni ñay yi motax Abu Dharr radhiyallahu anhu hadith bi hasan la manam hadith boko bolé ben ci parce que dafa ñew ci téré yu bari ben nonu yépp dañ daif ci yoon yépp mais bo bolé yoon bi da ngay gis né deugër na manam mané amna martaba hadith wër na Abu Dharr radhiyallahu anhu dafa ñew fekké am 60 tok ni ñu mu ne ko est ce que julli nga ñaar rak mu ne ko deul mu ne ko jugal julli ñaar rak manam ci jakk mu julli ñaar rak mu ne ko est ce que muslu nga ci sheytane jinné ak nit ñi mu ne ko dedet mu ne ko musuti mu ne ko ah wa yena ci sheytane nit mu ne ko waaw ñoo dakalore sheytane jinné yi motax xass wessu won ngeen nit yow sheytane nga sheytane fiirga ramba ci loolu lañu def no li sheytane bu mak manam kiñ la doon wax deug amna sheytane ki nga xamne moy gagné prix bi trophée kokku limi def mom la rambaaj bi def nit ki te kele mom mën nga mucc ci mom ci di tundu yalla ki mom mëno mucc ci mom non puisque day ëñ ki ni ci bol bi kokku nenn nga mëna def moy xex ak mom ci saw wax moy di jang alquran di wax waxu alquran di fexé ba mom manam parce que mom du meuna tok ak yow boy waxo xé alquran rek du fa ñew dootul ñew sa kër da nga kok mom da ngay waru cher la mom bo démé kër muy wax nek fi di wax wax di ay waxi diiné rek lay wax kok dal sa way da ngay waru quoi cher la quoi wa dootul ñew sa kër dooto leen mëna fréquenter té mu daal di jeex wa loolu mo mé nak bo du moyo tuddu yalla gog nga nan damay def rek damay essayer wey buma nekké gaay bon je vais essayer adi meuna am waxtaan ak ñoom ci lo xamantene ñoom dinañ meuna déggo suñu waxtaan meuna neex bu ko défé yow nga bayyi sa diiné fé légui yalla mom dang koy faté moment bi fi né sa gaay yoy moment bi fi né mom yalla mom du bok ci seen waxtaan yalla né mo bolé né sheytaan manam ko koku meuna né ci sheytaan yi bok ñu dila sank dila détourner ci yoon bu baax nga défé né yaangi ci biir batay mom la Moussa doona sama nidaay bo nidaay Moussa mu ne gis nga sheytaane day kafu day tafu iman da koy taf gum yalla du ñew rek jël ko de non bu ko jëlé fek nga yek ko da ngay mëna yow da ngay jël ses dispositions bu def lool dalay taf manam da koy jël nang ko jël lepp dem yoonam nga defé ne yaangi ak mom batay moy innahum la yafuduna ma'ani sabili wa yahsabuna annahum muhtadun dañ leen di sank wolif yoonu baax li mais ñoom ñu fokk ne ñi ngi ci batay motax ñoo ñu gëna graw parce que duñu magarna lool moy sabab bi gëna mak moy di tuddu yalla parce que loolu mom moy li nga xamné manam day dak sheytaane da koy lak hatta jinne yi bo leen bëgge fajj non nga leen di fajj da ngay jang alcorane ay ndëpp ak yi yëpp du tax ñu fajj lool day tax ñu am congrès day tax wala defal nga leen li ñu bëgg wala ñu dalandi mom mi ngi mel rek bandi bo xamantene tay mu leer bu la bu ñëwé tay feug alors ki jox ma 1000 francs ma dem tukki ki wala 1000 euros ma dem def fajj aaju sangam yoy nga jox ko mais sur 1000 euros fek 1000 euros jexul mom do mën nga ko baña gis mais bu jexé lu muy def bu amar soxla bob day dala delu ci wa té lay la sax mu dalé lu ko non lañuy def gaay da ngay ñëw ñu la wax la nénu ganar nga ki bi pa ñu la légui ganar ci bopam sax mais gu wéx da lay outal ki yoy motax tak yoy lu ci upp fofu gissé moy baxu fo gissé outul upp sara xel lu mel nangam nangam moy baxu yoy yu upp sheytaane jinné ñokoy diglé suñu paré ñu né la so joggé fofu ñu né la légui nak bëy bu ñuur nga né muti ci bëy bu ñuur gannaaw suba ñu né la xaru ben melo moy day wex tal nga dem rendil len ko minim yoy yep yaangi def ne yaangi ci yoru bax te nan damay saraxé li ci yalla wax dafa leer nañ li nga man qulila li nga man li nga xamantene mo dess ci li nga am legui waji su paré mu dal di delu ci wat ñu ne la nak bi fa benen yoon ñu ne la gëlem dañuy jekki jekki bané la nit sa doom wala nit nonu lañu def ndank sheytaane non lay def sheytaane tay du ñew mukk ne la motax bokku na ci lool bokku na ci motax mat na fuglu motax sax danaka da ngay gis ñaari groupe rek am groupe motax yalla nan lay wax hizbullah ak hizbu sheytaan hizbu rahman hizbu sheytaan kurelu yalla kurelu sheytaane kurelu yalla ñom ñoy ñi taxé kurelu sheytaane neena ñom ñoy ñi xamna ñoo ñak seen lepp seen bop sax dañ koy ñak allah sahara rek kurel manam sheytaane da ngay gis ne ñom bu ñëwé ba nga and ak ñom manam ñu lay def lo dara nga diko def da ngay gëna sori yalla yalla mom legi yow da ngay mujj jekki jekki gis na yow doto yegi manam buñ tuddé yalla do yegni yalla magna ci yow buñ waxé wax yalla dotul magata ci yow et cetera non la lay jëlé ndank bu yobul té lolu bokku na ci likoy waral moy di andando ak nit ñu bon motax bo xolé alcorane ba mu daj ak sunna yannabi sallallahu alayhi wasallam limuy diglé ak limuy téré yépp manam ak li nga xamné mom lay and lepp mën nga ko teunk ci baatu a'udhu billahi minash shaitani rajim moy fexel bu mucc ci sheytaane bu ko defé nga nek xaritu yalla jeexna bo la xato ci ginnaw yalla moy ya nga nek xaritu yalla ko ha wër nga ko lepp xam nga ne yow mëno defo dindi wu moma wër nga ko ay mbirum sey mbir sheytaane nak mom yow ne nga bu bok ci mom kon nak ak ndofé gep ak ndofé moy ngay wax a'udhu billahi minash shaitani rajim ci salam fek yow li ngay def moy contraire comme niñ ko wax tamit dem légui motax masalan di dem di sabar nan dañuy toroxal sheytaane subhanallah kok ndofé la wala ci motax nañ toroxal sheytaane mu ko wala sheytaane len di toroxal yeen sheytaane len di toroxal yeen han légi nak kon sheytaane bok na fi mi jaaré lool la manam moy bo bañé tuddu yalla motax di tuddu yalla di sikkar bax foy sikkar di sikkar da ngay dem ba sa xol tak ubéku bu démé ba tak nak manam mu set sa xol di set di poliru motax yeen sa da dox jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah de lan bëssal seen gëm yalla ci dit wax la ilaha illallah manam bu boba sa xol bu také ubéku da bu ko defé yalla rek nek ci sheytaane boba da koy lak manam du meuna jotta yo ak yow motax da ngay gis ñu mel nonu ñom fuñu tok sax même buñu waxul sax ñom fuñu tok rek dañuy gis ñaare place bi day xawa melni fi dal man dañuy sentir ni fi placeu yalla la dal du placeu sheytane Yalla mu dess benen affaire fof moy sheytane yan buntu lay jaar pour dugg doomu adam manam wax nañ la li nga xamantene moy tax nga mën ci mucc moy tuddu yalla lu bari lolou bok na ci benen bi motax ngox subhanallah motax nga gis lepp yalla daf ko wutal ci kar yenen ci sansam daf ñuko wutal ci kar boy lek mu wutul ko ci kar boy nelaw mu wutul ko ci kar boy yewo mu wutul ko ci kar boy dugg ci wanag boy genn loy def mu wutul ko ci kar boy genn sa kër boy dugg ci manam lepp de telle sorte que yow da ngay nek perpétuellement ci tuddu yalla ci fatali ko yalla ndax lolou mo la mëna mussal ci sheytan légui nak sheytan yon yi nga xamantene nak kont mom lay jaaré pour yexi ci yow moy ñetti allié la am motax ñom ñent ñi ñoy non yi gëna nak moy aduna moy pomito aduna bi yi ngay gis yu rafet yi lu rafet lu bex lu bëgg nga genn nga bëgg ci yoyu han et cetera han day fexé ba alal dé sa xol ak am aduna lool moy affaire aduna benen bi moy bakkan banexu bakkan bi ci dess manam kon benen bi moy bakkan ci jëmmi bopam bi ci dess moy banexi ci bopam moy ñent yi yoy nak ñom ñoy kira yi gëna mak yi dox digënté nit ak borom té yoy ci bopam mom le sheytane di utiliser en fait sheytane mom yoy lay utiliser pour mëna dem légui nak bakkan manam aduna mom lepp lu aju ci fox laybun wala hun ay ak pomit moy lu ñu wax loisir han ak boorante wasinatun ak yu taru di affaire tar watafaqun ak pukurante watakasurun ak di eppelante fi am wal ci alal wal awladi ak dom mala eppele alal mala eppele dom wala mala eppele ay mbolo yu mel non yoy moy mbiru aduna yi nak mom sheytane da gaaw ci jaare pour mën la am motax ku nek warna yewu di motandiko yenenbi sallallahu alayhi wasallam da na wax nan de lañ nan yalla mu mussel len ci al fitan ma zahara minha wa ma batan fitna yi ci feñ ak yi ci neub day jaar ci lamine day jaar ci nop day jaar ci beut day jaar ci tank day jaar ci wallahi subhanahu wa ta'ala subhanallah hatta da ngay tok ben beur wala nga wax lo xamantene khalaato ko won sax ndekete lolou mom day waral nit han yeen comme ni yeenou sallam waxe manam dugal ko ci bir safar lu toll ni asman ak suuf te wax joju mom bayiwuko sax xel ndekete mo waral mu dugg bir safar distance bu toll ni asman ak suuf wala ci yalla musa wax ni ko nonu han setan kon setan fofu la jar xébaté yoy moy affaire aduna yi xébaté han ak manam japp ni banexu bakkan nak mom moy wax ju bari parce que ak di jëwaati di wax lu sa yon nekul han ak deglu yo xamantene moy bakkan yi rek ak lek gu bari ak naan motax sax koor li tax koor bu ñëwé ñu né dañuy teunk sheytane dañ koy jéng moy lool moy le fait que yow lekato nanato moy sa bakkan yang koy ray instant bob sa bakkan mom dootu amati doole ci yow sheytane dootu mëna defati dara ci yow waye xam nga lan la sheytane def sheytane mo man xamoo lu muy def yeew motax ci yalla rek ñu mëna mussal ci mu xamoo lu muy def xam nga lu muy def ha feele lay tok day baye avant koor gi ñew mu deur programme manam comme gis nga bo programmé ben machine automatique manam nga xamantene sa yu heure sangam joté programme bi exécuté comme ni ngay défé sa réveil sa yu heure bobu joté rek mu sonné bi ëlëk sa mu joté rek mu sonné nonu le sheytane di def bu bala koor ge yexi day fekk ni amna ci nit ñi lu mujj ci ñoom yo xamné yoyé ñoy continuer di liggéey momu teunk nañ ko mais yoyay liggéey yoyé nak bu féké tane ray nga sa ban sa bakkan du mëna ligéy bu boba bo génné ci koor gi da ngay génn fék sét la muccu nga ci sheytaan doon def yépp bu boba nak nga départ sheytaan am problème mais su féké tane sa banéxu bakkan rayo ko sheytaan da nga la hein da ngay mëna dugg ak tamit le fait que yentou sa sax inna sheytaan la yajju li fibnu adama ma jara dam sheytaan day daw ci doomu adama fi derek ji di jaar lol tamit lol la bo xifé ma hein parce que boy lekke lu bari hein derek di day daw bu gaw bu boba bu dawe daw bu gaw xol bi day gëna pomper derek ji gëna daw yu ba veni ubbe ko fi sidibi fi derek ji jaar leg yow bu fekkene nak lek nga nan bi dang ko wañi comme koor gi ni nga bayiko boba fop ni derek gi dawe da ngay gis ne doonul dawet doon gawe ci non bu boba nak fi derek gi wara jaar gëna xat sheytaane am problème nak yeyep day tax sa banexu bakkan nga mën ko contrôler motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal ndaw ci waaji nga xamantene manam jeune le bo xamantene dafa bëgg manam dafa tollu ci am soxna te amu ko mu koy digal muy wor parce que lolou mom mo meuna note banexu bakkanam ak yo xamantene man dal ci gattal dal nit ki war nay moyte ndiku mal war nay en tout cas di def di teye bakkanam di ko jema note parce que fofu le sheytaane bi jaar lu deug legui mu dess banexi moy yeneen yi ci def yépp nak yi sheytaane mëna jé manam yi nga xamantene ñom ñoy jappalé bakkan ni yoy mom bu len bo len mané note légui nga nek wali yu mom wa lu béré béré motax ngay dégg gaay wa man no fi toll man mom baxna gep bax mais jigéen moy sama problème loolu koy wara moy mënul contrôler ay bané xam manam ay pulsion mënu ko contrôler amna ño xamantene tay mënu ñoo wor ndax lan ndax mënu ñoo gis lek gu neex te duñ ci lek wolay nak ay magum jëm mais duñ wor yoyep sheytaane moko def motax nak benn pexé nga ci am moy di musul ci sheytaane ñu di ñaan yalla musul ci sheytaane benen bi nak mom moy masala yi xamna fofu lañuy jéxal inshallah boba ñu jéxal tamit complètement ci baat bi ci cadre yoy moy ak rebbum yalla suñu borom santal limi yaatu yermande yépp dañu rebbat te day jamaat ci sheytaane ci ñooñu la bok te kep ko top da nga bok ci ñoon ndax waxul iblis xam nga iblis la iblis mom lañu buñ waxe sheytaane su xel yépp ci iblis lay dem mais doonte amna ñeneen mais lan mo tax waxul min iblis rajif dara min sheytaane rajif ndax melaw sheytaane gi ne ci mom sori gi mu sori lu bax ak yiw kep ko xamantene nak yoon yu bax yi ak yiw yi sori woko yow xamal ni garal nga sa bop ci rebbum yalla yek ci yow ba fara da nga nek ko xamantene dañ lay jam waye ala kulli hal xamna amna yenen masala yo xamantene da ci aju sax mais ci dina gëna yello ñu indi ko fenen manam ci ki ñu wara rebb ku ñu wara rebb koku xamna nga ala kulli hal julit kën du ko rebb ak kuy dund kën du ko rebb ku dé tamit bu fekkante na xamu ñu fu mu mujj kën du ko rebb mais mën nga rebb par exemple yéfer yépp ngeen yalla rebb yéfer yi wala yalla rebb yahudi wala yalla rebb nasaran yo mën nga ko wax mais amma wala bok nga acc ko ci melo comme li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ñi jokkul seen karaw ñi koy jokkul yalla rebb yalla leen yalla rebb yo mën nga wax lol comme li ibnu mas'ud wax radiyallahu anhu ne ma li la al'anu man yal'anuhu rasulullah sallalahu alayhi wasallam lu tere ba duma rebb ko xamne yent yalla bi daf ko rebb sallalahu alayhi wasallam waaw ku yenente bi rebb kay sallalahu alayhi wasallam man lu tere ba duma ko rebb yalna yalla rebb ñi yenente bi rebb sallalahu wasallam waaw lool yep nak te yoy yep manam yoon la yo xamne yu sheytaane lay di jaare nit la li nga xamantene nak manam moy baat bi indi giñ ko indi bala ñu indi bismillahir rahmanir rahim sa ñu jang alquran wala bala ñoo jang alquran sax ñu ko wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim do nga jang aya bi ñu wara jang lolu day tektale ci benn maana bu am solo bo xamantene qaida la ci wa ahlut tasawuf manam ci ñi nga xamne dañuy soobu dem ci yoonu yalla moy ahlus suluk moy at takhliyat qabla tahliya manam da nga wara firé ko dindé ko simé ko ci tilim bala ngay soobu ci nga xamantene ñom ñoy yu yu sellé bol bala nga cey def dara lu bax dang koy raxas bu mu set nga dox ci def dara niki nonu nit ki tamit jikko yu bon yi law wara préoccupé wu d'abord ci dindi len ci bopam doga préoccupé wu ci acquérir yu bax de toute façon jikko ju bon bu génn ci nit compte manam biko opposé ci bu bax dina yex ci mom ndax buntu leer yi day daal ubbe ko kon lolu inshallah taala mom moy li nga xamantene mom mo addu ci kaddu gogou manam mu nek kaddu gu mak go xamantene dañuy war di setantal maana yi nga xamantene manam mom lañ ci développer amna yeneen maana yu laqtu ci bir yu bare mais yi ci gattal inshallah taala mom lañ ci manam mom lañ ci suñu borom subhanahu wa taala yenke wal mom lañ ci inspire ci instant bi ñu indi ko xamna inshallah taala benen yoyu nak legui manam peut-être suba comme dimanche la yoy mais inshallah lundi bi ñu daal di dugg ci suratul manam suratul fatiha bi inshallah taala ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu ba batu a'udhu billahi minashaitanir rajim limu lambo yeb e ñu conscientif ba nopi tamit appliquer ko yalla nañ ko yalla defal ba para tamit duggal ñu ci suratul fatiha bi ci jamm ba para may ñu tamit yenke wol ñu tamit comme nim ñu yenke walé bañu mëna développer batu isti'aza bi mu yenke wol ñu lu ko upp mom mën nako te xam nako te amna kartam bi ci ñu mën ko léral ci batu manam ci sar suratul fatiha inshallah taala ba para may ñu lepp lo xamantene mi ngi ci biir ñu jëfé ko suñu aduna ba pare di ci bëggé di ci banéxo Allah rek inshallah taala ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamni mom lañu waccé won tu ñoom sar bi ci ñu waccé tamit alcorane ci mom ci manam wéru koor bi nga xamantene mom sa suñu daf ko daan jangat mom alcorane yalla ñu yalla may tamit ñun tamit manam ñu jël ci buñu génné ci koor gi fekk jël nañ ñu bari ci ay xam ci ay ilmu amam ay hikma ak ay maarif ak ay boot ay lasra ak anwa ay leer yo xamantene yépp suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñukoy defal ba buñu génn ci koor gi inshallah ta'ala wala bok buñu para tamit sar bi aussi inshallah ta'ala ak it bu fekke dañ koy yeggale tamit do ci yeneen sar yoy yépp tamit manam suñu borom subhanahu wa ta'ala yenke wal ñuko yalla ñu yalla may ba alcorane nek li nga xamantene manam moy suñu moy dalal suñu xel ak suñu xol mom moy li nga xamantene manam moy day melni manam moy suñu dorok yalla ñu alcorane nek suñu dorok nga xamantene fokk ñukoy jang sa suñu duñu mëna takaliko ak mom wa bu boba dinañ xamni dinañu am danañu mang bolé yi aduna ak alakhirah yalla ñu ko yalla yombal tabaraka yaa nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونبخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس